خبردارم نکردی روزگارم، آی آی آی آی جون جونم، آی آی ول نام جبونم ایوان. Thank you. کزو گرمست بازار محبت جون جونم جون لباسی بافتم لباسی بافتم بر قامت ز پود محنت و تار محبت اگر رویا کسش هرگز مبویا بیتیه جون جونم بیتی هر کس بخند لبوشای خش از خون دین هرگز مشوی شو شد که ما جونم بسوزه گریبون تا بدانم بسوزه با برای خاطر یه سبز رنگی دل همی ترسای همی ترسام که ایمونم به سوز دل جونی جونم نامه ربونم جونی کسی که سوت دل عشق چنین بین همیشه شامم چنان ز تو شامم چنان روزم چنین بی جنی جنوم اگر آهی کشم من دیشم بی سرشکم گر بمد خونی نجب نی مدارم که خون در دیشم بی بخانه نه بخانه نه که غم خور منی تو بسوز سینه شدم مهنت کشه کوی محبت ز دست دل که یارب یارب یارب ز دست دل که یارب غرق خون بیارب